إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي تبارك وتعالى جسون درس توحيد بني عمل سوبا جوجت جسون تيري بوغو دي شرح القواعد الأربعة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بو كدفعي سنو بندو تايبي داني دال دي نيو جي نين تيالو ريغل بي تموي بي مجو. من القاعدة الرابعة أن مشركي زمننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زمننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عنكبوت. Mune ñentelu reegal bi ñentelu teur bi moy xamal ne bokale katu yu mujji yi ci jamono yu mujji ñom de sen bokale mo gëna dis mo gëna tar ke bokale kat yu ñëk ya. Mune ndax bokale kat yu ñëk ya kat ñom dan nañ bokale waye du toujours lañ dan bokale, ndax lego lek a dañ daan ñaan yalla mom dong selalaw ko nak. Xam nga ni jitu won na mu xamal la ni bokale kat yu jitu ya ñom de seen bokale ci côté walu tawhidur rububiyya muy momelu borom bi tabarak wa taala ak ay jëfëm fofé duggal wuñ fa won bokale. Gis nga ko wax ci doli da nga daan gis ñu daan aj makka gis nga di def yenn xéetu jaamu yi gis nga ko bi yon mu ngi ñëwaat dila dolli waat benen bir dila xamal ni bokale kat yu jitu yo yede ñom du chaque instant rek lañ dan bokale ma ngok ñom dan nañ bokale buñ nekkan ci jamm nekk ci dal ma ngok ñu tabbi ci bokale waye buñ nekkan ci jafeñ jafeñ ak tartar mu ne da nga dan gis dañ dan selal di ñaan yalla mom dong. Mune waye nak bokale kat yu mujjii nak ñom seen bokale tarayam la koy woné moy mo xam ñang ca jamm mo xam ñang ca tartar ñi ngi tabbi ci bokale. Mune tektal ba ci alquran ba koy woné bi woné ni bokale kat yu ñëk ya dé suñu nekkan ci tartar nekkan ci khat khat nekkan ci jafé jafé ci njaqare yalla rek lañuy ñaan. Mune suñu borom neena fa iza rakibu fil fulki buñu démé nak ba yek ca gal ga nak da'u llaha mukhlisina lahu ddin ba geej ga sambara daldi commencé yëngu vague yu jog mune nga gis len nak ñuy ñaan yalla mom dong diko selalal diine ji diko selalal ñaan ki. Mune falamma najjahum ila albar su len yalla muccelé nak ba yekati len indi len ci tefes gi idha hum yushrikun ñu daldi delu wat nak ca bokale ga. Borom téré bi mu né ñentelu règle bi té moy bi mujj moy né bokalé kat yu mujj yi ci jamono yu mujj yi ñom kat seenu bokalé mo gëna tar mo gëna dis ka bokalé kat yu ñëk ya ma ngok bokalé kat yoyé nga xamni suñu borom tabaaraku wa ta'ala yoni na won ti ñom yonent. Mu né sabab bi nak lu simple la ndax kat sunu borom tabaarak wa ta'ala mom ci bopam mo xibaare ci alquran di wax ne bokale kat yu njitu ya yu ñeek ya ñom de dan nañ selal su fekke dañu nekk ci tartar ci khat khat ci jafé jafé yalla kessa lañuy ñaan ma ngok duñu ñaan keneen ku dul yalla ndax xam guñu xamne sunu borom muccel gi muy muccel ay jaamam ci xat xat looloye dafa bokk ci jëfi borom bi tabaaraka wa taala. Moo tax gis nga foofee moom dong la ñuy ñaan. Xam nañ ni sunu borom rekk nag moom dong moo leen mën a muccel ci xat xat yooyu ñu nekk, ci jafe-jafe yooyu ñu nekk. Mu ne comme ne ko sunu borom di waxee naan wa iza massakumu durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Mu ne su leen ak lor xat xat dabee ci biir géej gi mu ne daal dinay sànku, ña ngeen daan bokkaale ak yàlla yëpp, ña ngeen daan jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala, ñoom ñëpp dañuy daal di sànku période boobu, ñoom ñëpp wàcc ngeen leen ma ngoog yàlla rek ngeen di ñaan. Ay sunu borom génneñu ci xat-xat gi, ay sunu borom dimbaliñu. Mu ne nag su leen borom bi tabaraka wa taala muccalee nangu seen ñaan ba muccal leen nag ba ñu teg seen tànk ci tafas gi, mu ne nga gis ñu daal di fetteru. Mu ne moom doomu aadama daal dafa nekk koo xam ne kuy weddi la, maanaam kuy weddi njekk la. Ca beneen aaya sunu borom tabaraka wa taala ne wa ida gashiyahum mawjun kaddulali daaw allah muxlisina lahu ddin. Mu ne bu fekkente ne yiir na leen, muur na leen ay vague yoo xamante ni nii dañoo mel ni niir wala ñu mel ni ay montagne, gis nga ko ndax rëyaay, mu ne nga dégg nag daawullah ñuy ñaan yàlla muxlisina di ko sellalal lahu ddin diinaam gi. Gis nga bu ñekkee ci biir géej ma ngoog ba am fa jafe-jafe, muxlisina lahu ddin, daawullah yàlla rek la ñuy ñaan, daawullah yàlla rek la ñuy ñaan, gis nga ko. Ba pare nag muxlisina lahu ddin dañ koy sellalal diina ji, ñaan gu sell la ñuy ñaan, maanaam sunu borom dong la ñuy ñaan ma ngoog, yaani muxlisina lahu ddua ma ngoog moom dong la ñuy ñaan, sellal ñaan gi. Mu ne falamma najjahum ila al barri fa minhum muqtasid. Mu ne nag bu leen borom bi tabaraka wa taala musalee nag ba ñu jàll di teg seen tànk ca fa nga xamante ni nii moom mooy ca jéeri ga ca suuf sa nag, mu ne mu nga gis mu am ci ñoom ñoo xam ni duñu sant-sant gu mag ma ngoog, dañuy sant-sant ku diggu doomu. Am ci ñoo xam ni ñoom sax dañuy daal di jalgati daal di weddi ma ngoog, commencé daldi wor ma ngoog, commencé daldi weddi, delluwaat ca weddi ga. Mu ne ci beneen aaya sunu borom ne falamma najjahum ila al barri ida hum yushrikun. Ma ngoog su leen borom bi tabaraka wa taala muccalee nag ba ñu génn ca tafas ga ba teg seen tànk ca suuf nga xam ne leer na leen nekkatuñ ca ndox ma, ma ngoog ñu daal di nag delluwaat ca bokkaale, gis nga ko. Bi ñu nekk ca géej ga sunu borom képp lañ doon ñaan, yow rek yaa ñu fi mën a génne, mu nangu seen ñaan génnee leen ca, nga gis ñu daal di delluwaat ca bokkaale. Ah bu dul woon kay diw kon mu ñaaw, bu dul woon maanaam xërëm sàngam kon mu demee nii, bu dul woon diw nàngam mu demee nii ma ngoog. Kon gis nga ñu daal di delluwaat ca la nga xamante ni nii moom mooy bokkaale ga. Mu ne kon ña jiitu daan nañ bokkaale dëgg la, waaye nag seen bokkaale yépp ñoo ngi ko daan def bu nekkaan ca foo xam ni du jafe-jafe, bu nekkaan ci jàmm, bu nekkaan ci am péex lañ daan bokkaale. Waaye bu nekkaan ca jafe-jafe daawuñu ñaan xërëm, daawuñu wàkkeerlu ci benn xërëm, daawuñu sukkaseku ci benn xërëm, yàlla rek lañ daan ñaan, ci yàlla rek lañ daan sukkandiku. Ba musal leen nag ñu daal di delluwaat ca la nga xamante ni nii moom mooy xërëm ya ma ngoog. Kon noonee la ko gaañe démb doon defee, wuuteeg nag bokkaalekat yu mujj yi ma ngoog, nga xam ni ñoom imma da ngay fekk ñu nekk ñoo xamante ni nii tey bu ñu amee xéewal ñu jël ko jox ko seen ña ñuy bokkaaleel, bu ñu amee naqar nag tiis jafe-jafe ñu jox ko yàlla. Gis nga lu ñëw yàlla la, gis nga ma ngoog. Bu ñu amee jafe-jafe naqar tiis nga yàlla la de, ndogalu yàlla la. Waaye nag bu ñu amee xéewal amuk bànneex nga gis ñu ne lii moom diw la moom, lii de nàngam la, lii de ñu ngi ko amee ci diw, ñu ngi ko amee ngir diw, ñu ngi ko amee ci barke diw, gis nga ko. Da nga leen di fekk jafe-jafeek choono ak yoy yep yalla lañ koy jox yalla kesse waye xewal nak nga gis ñu jox ko ñeneen gis nga motax borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax ni mu ne wa kana al insanu kafura doomu adama nal dafa nek ku gore di ku meuna weddi ñek ma ngok ak kufru muy kefer lol lay tekki weddi ñekki manam wor gis nga ma ngok motax suñu borom day wax naan mom de bugul ap wor kat moy khatar ko xamni ku meuna wor la lol moy khatar ko xamni wor kat deug la suñu borom ne ko kay de mom bëgg ko kon gis nga ma ngok kon fi borom téré bi daf lay ñew di la wonat benen facette ci li nga xamanteni ni moy bokalé demb waye nak mu nek lo xamni c'est comparatif ak bokalé tay pour nga mëna comprendre degré bokalé nitu demb ak bokalé yi nga xamanteni mom moy bokalé tay tamit degré lepp rek ngir nga mëna wotandiku li nga xamanteni ni mom moy bokalé ndax togn wu reuy la bu ko defé kon mbokk yi ñu taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.